Tenang. Nem szólt, kisfiam. Mész te a vüles fenébe. Hány a fenébe takarítgassálja, gondolod? Én nem tudom, mit akarsz takarítani ezt vissza. Kinek vagy mit? Ja. Segített neked? Segítsék? Nem, te így biztosztom. Én nem tudom, mi vajait van, hogy folyton parancsolgattak. Tényleg megmondom, hogy gyerekem takarít össze a rohadt udvart. Nem lehet főzni, ha mindenfelé a porban. Hát, hogy mit baszik ki neki valami valami? Na, azóta egy másik udvarban lesz. Melyik másik udvar? Elvazza az udvarba. Hát akkor tegyünk már föl, hát itt van hány óra, ha mikor fog az a patas megfőni? Meg fog. Mert adok tüzelőt is. Állj, itt már fogok, akkor legalább neki fogok én magam. Neki fogok én. Neki fogok. De nem fogsz neki. Ne, majd meg. Nyálogos fénormálatlan. Már nem gyerünk közzé, te elmebeteg! Gyerünk közzé, te másod! Nem szorakozott, felfogtad? Nem beszélsz hülyém! Érsz, tény már észre, te félnormálatlan! Gyerünk közzé másnak! Jöttek ezek a hülye rokon, vagy ismerős, hogy mi a felének is kellett, meg is hívnak, te voltál oda, én ilyen biztosan. Elmebetegnek. hülyát. Fél normálat járnak. Beszélj te, szihapata nyelven! Azt szerint te normális vagy. Te olyan idegbeteg vagy, meg mondja, mi a fene. Én tele békén fogtok halni. Máma lesz, és én tebe nem fog közületek menni. Az vagyok meglepődve, hogy néni nem vittek el beletek. Olyan félnormálatlanok voltok, bűnöző brigádnak belétek. Nem viszünk el, nyem. Rohadt idegbeteg brigádnak. Azt hittétek, hogy már nektek fogok közletekbe megyek minden nap. Mentek a büdös fenébe, ti rohadt férgek. Mit hiszeti magatokról? Azt hogy normálisak vagytok? Férgeknek. Mit a gyerek? Mi a fenét képzeltek ti magatokról, ti? Amit nagyon összekeverhetetek. És azokat visel most máma el? Visél, ha rossz nyomaja. El is megyek! Elhívod őket, én meg eltűnök. Én nem fogom hallgatni. Menj! Ki az a párthoz Felszőtte rohadt féreg. Na drágom, hogy felhúzzak. Komolyan ti azt hittétek, hogy majd én kell nektek? Vagy én nem tudom, hogy itt képzeltek magatokról. Hol raktad a ruhányat, a micimet, meg mindenemet? Na, pedig káromkodsz, mert össze vissza. Így állsz hozzá, nem is kellett volna itt sem maradnod. Hol van? Ugye, téglázni egy kicsit. Mert bográcsos, hogy a esti fog az esti. Képesen bezsírozni. Aztán te most, hogy állj egy cémáit fogod most. Jó, így? Jó. Nagyon baszi. elkészem ezzel a... Hát nem, hogy néz ki, bazd meg? Becsöpöltem mindent, aztán oda dobálja az őszi barackmagokat. Bassza meg a jó anyát, ha már egyszer telibe van, akkor dobom a mozgat. Valakát már? Mit tudom, én nem is érdekel. Biztos nem kell, amikor bolond van. Kajala! Mi? Mit gondolsz? Az is vagy a valóságban. Na csak akkor rakd ez a tégládat, ahogy akarod. Szegény mosom azt, hogy kiúztam itt rakd. Egy tetőt nekik rajta. Nem kapázol, nem kapázol. Tudod, a tata meglásolt, az olyan nagyon meglátja ezt, mint hogy a csakla. Hogy besmentél kérdezni. Hát, amit te akar látni. Mit szeret a tata látodat? Mit szeret a tata, ha látsz, hogy milyen kiszek mindent a lényeget. Mert hogy hogy rendbe tart minden. Rögtön azt mondja. Az egy összegben nézni az út. Ne szórakoztass. Nem szórakoztass, csak mondom, hogy kivesz. Megint el nem tennem nézni, mit érek az, hogy mit lát engemet? Megint kezdve a hiabeszédet. Nagyon hiabeszédet, már kezdek rájönni. Nem menjen tönkre, ha nem tudod így ilyen. Bajnagy vagy, Gyereket már máshova szólt a filmben. Én a máshova. Szarokat azt aztán még. bánnál meg, hogy főgyulladjon, bazd meg, addig ne rakjad igazi, és meg, hogy főgyulladjon. Igazítod, bassza, kapod a szart rá, aztán sehol se. Én nem is akartam, hogy ki sem menni, semmikor se. Jó van, akkor bárcsak nem is kérdezik. Hány év után nem volt se? Minden évben volt, nem emlékszem. Nem emlékszem. Mikor csináltál egy kutyára valamit? Na mondd! Ebben a rohadt kurva házban. Mikor volt a rohadt? Meg kell kirejönni, nem kell. Na nem, mondd. Tényleg jön majd a gyújtósomat. Nem bírod, nem bírod egy-kettő összekaparni tényleg. Gyújtó kockával sem. A fászba szállt másra tudják. Mi is. Jó, hogy nem gyújtott, mikor legnagyobb a tépkére a legelsőnek. Jaj. Hol a lapát? Ha láthatod, hogy hol van. Na, hogy jól tettem. De a szepű van. Egy kutya van. Csak van, hogy csak én is látok, hogy kutya is van. De hova tetted le? Hol a lapát? Tudom, édes kván, tudom. Ott a lapát, ott. Tudom, az másra te. Jó, nézd öreg a járásakot, a fáz. Jaj, de jó. Ezt a szart is vitt csak el innen. Milyen jól kibasszáltad a kutyát, de még ennyire jó lett a part. Tiköt, tettétek. Én nem tudom, hogy apányok is tudom, hogy a májra vagyunk. Most minden kapadik. Nem, én nem tudom, hogy jó célalda. Tányi, hogy üzlem már soha is van. Én tudom, hogy szeled annyira. Hát te tényleg mondtam, hogy pakolj össze az ügy van. Nem. Nem, te meg itt idegbeteg vagy. Én összepakoltam. Ha mit pakolgass össze, nem a gyerekes segítség. A maradvány, itt van minden szar. Hát te jó van, hogy nézesz ki? Ki nézi ezek a szarházik, akiket vásasszak figyeliteleket, hogy fog? Ne, jó van, ha nézi... Jó van az el hideg letennek. Összefölöpül, azért, hogy állodom kiállni kapában, ezt fölöpül a megrendezni lassan. Nem kapunk. A legfőbb cél az embernek. Tényleg lesz a szart, most mondtam, ne itt legyen így. Van, itt van a kutya. Igen, van. Na jó, te valami komoly betegségeid vannak? Igen, de egy komoly agybetegségeid vannak. Hát de forró lesz, hát bazd meg a jó anyját! Hogy teszed rá a bográcsot? Gyere, segítsél már! Akkor megállod nézni, hogy nem van, de nem majd csak ez valódett valami. Miért nem is utakasztál? Hát rátegy a bográcsot! Hát nem bogrács, tüzet akarunk csak égetni! Nem, a vizet önts ki belőle, nem ki benne, hogy egyen víz. Hogy égjen ki, azt akkor hozom a... Mindjárt a többi dolgot, azt akkor rakom bele. Meleg? Hát? Nagyon állj. Meg ezt a rongyot nem tud távozni. Rongya, követően. Mi enged bele, hát még melegebb lesz! Nem fordul ágba, valahol nem lesz vele. Védd már ki, te vad marha! Jó, bekapcsoltál? Nagyon rendben. Na most? Szerintem most a legjobb, ugye? Se lehet se több. Hozzad már, mert bajd vannak! Nem tudod hozni? Mert vagy betegedve? Elkebbálok már! Mi hozod már, hogy elfelejtetted? Nem tiszta. Nem a világ életében az. Thank you. hoz már a zsírt már. Külön munkás nyelvet tanítottatok meg, olyan kell beszél a Feriké. Pont itt is ugye elkezdenek. Jöjj! Szarházi brigának. Mit dolgozott, bazd már? Na, menj, hogy beszélsz, hogy kérj már észre. Ki hozni a húst is hallod? Azért tettem, hogy ne égjen szét az egész, mert annyira meleg volt már. Mert itt ott szeretem, mi ott bele tenni? Én nem tudom, hogy bele is van. Tokázott benni. Nem most kellene kutyon a piszkot, amit a piszka ott van. De én szépen mondtam. Szépen mondtam, nem érek, hogy mit mondtál. Tehát fogod, hogy ez egy hülyeség, hogy most te nem veszít, hogy kutyolgassak? Nem veszik tovább szöntve. Hát, ez túlva is annyi. Hát, de úgy túlva, hogy csak elhúz az összes szemet. Nem kérsöpteni. Elég volt az a kis rohadt büdös munkásszolók, az pedig égből is komplet, ami van belőlük. Nagyon remélem, hogy van bőletek. Nem tudom, mit gondoltok, fogalmam nincs. Vedd a tévét, vedd a telefon, nézd a tévét, mész a büdös fenébe, te kicsit. Nem mondta senki sem, hogy vedd a telefon, sem vedd a tévét. Máshol nem mondták, hogy. Televíziót is, te akartál meg. Ne, én ilyen televízióról beszél. Mik véled azokat a szarokat? Csak az a baj, hogy te elveszed észre a szarokat, semmi szor. Nem vettek. Erről a szarházia. Hát így. Senki nem szórakoz. Nem kell rájuk hallgatni azt. Nem tiszta. Abszolút. Nézd a klét. Na nem engem néznek klének, hanem elég jamantokat is annak nézik a kérdezik, hogy itt megvalljak másokat. Több erre kell menni a fejtéjéknek, látod arra, hogy mennyire klék is. Szégyen, gyalázat, büdös bögök! Nem sülök, akkor fátok a bőrötök le. És azokat várom ide, mész a fenébe. Be sem engedném őket, én semmi a faszra megyek mindig el. Mész a büdös fenébe, te kis rohadt büdös munkások. Rohadt férge. Mit gondolod magatok? kirátni, mert hittem rá, annyi elég egyáltalán. Majd mikor... Mi a csoda ezt? Jobban szokt királni, jobb. Értem. Te vizet vagy zsírt tettél alá? Mit tettél bele? Zsírt vagy vizet? Zsírt. Ha? Zsírt lett. Hát akkor jó. Van csak, le van véve róla. De gabára is még egyszer csillogsz, és összekaparni kell a dolgokat. Tiszta vizet, hogy kérjük. Kutyá! Díszomfaták van. Nem szomjasak, ha nem éhesek, hanem már ma nem kaptak ennyi magukat. Hát éjjel, de nem a gyerünk, a főnök, hogy állj, hogy ennyi kell adni. Akkor gyere, hogy kukázott, én adok egy kenyit. Nem kell lelejteni, nem. Mindjárt hallod, hogy hallod, mit ugat, akkor hova mondjam. Ennyi valóra éhesek azon, nem vízre. Na, nem a pálmára vittem, mikor odafolyt a egyfajtába víz, míg locsoltam az udvar. Hát akármit is. Jó van, de akkor vagy megetetsz, vagy ide tanod a pofádat, ott akkor haladunk valaminek, vagy pedig ott állsz, ott akkor pofázó. Én nem tudom, hogy gondolsz magad. Nem gondolok már semmit, ha az a leg... Ne ippedjen a fene! Megjutalom a csepp, figyelj! Meg agyon is ütöm, ha kör. Ha szóljál. De agyon ütöm arra, hogy így kell, gyere, gyere, ass. Mi az a kifa szállak, a rohadt macska. Hova tetted a vödrömet? Nem is azért tetős fülő, nem azért tetős fülő. Az az etetős. Bénás. Nekünk olyan 5 literes folyékony szappan, mondjam az Alinak, hogy hozzon a... Hát amit máskot is veszti az Alinak. Folyékony szappan. Zorogbontban, hát. Hogy nem olyan jó. Thank you. Milyen volt? Mi a kampó? Ott, hát én egyre rakasztottam magam, hogy már ott van a légbiciklizni, avagy le. Most rakasztottad el, hogy égezzel? Hát már. Akkor nem az, hogy égeznek velem. A fenyek söprögetsz össze-vissza! Egy kicsit idáki van így, most a szorok a fenyek. Éppen mondtam tényleg. Sis! Hass! Lassan, tüzel, jó lesz az. Én nem fogsz nekem parancsolni, majd idejössz is, akkor majd te csinálod. Még nem tudod, felfogtad? Csinálom, csinálom, csak ne add is, bazd meg. Nem tudod, hogy te fogod ezt a szarodat? Fogom. Mit kívül söprögetsz össze, viszont baj itt van, az neked elfogad, vagy adó? Elment fel. Miért, amit én neked az, hogy fel? Nem, én valami az agyam, bocsánat neked, meg öreg anyának marad meg. Mi a faszomat ártott az is, hogy elvettétek? Mondnátok meg. Mi a ilyen nagyon nagy, ez nagyon nagy. Akkor nekem is hozzá szeretnék ebben olcsó. De csak ha olyan olcsó, ha nagyon drága, akkor nem kell. Hogy az azért, hogy most mi van ott a négyben. Ezen folyékony szappantra gondoltam én is, hogyha lesz is nem olyan drága, tudod körülbelül mennyi nálunk, meg ott is, akkor azt kapta. Hát így ilyen. Thank you. Biki. Nem látottál a vasat? Ott volt mindig a vas. Ne bántatok már! Én nem bántatok téged, hogy baj itt van, ak neked is? Nincsen kérni bajom, de ne fogj álmodni! Nem tudom, hogy egész olyan fejből betegség van. Mondd, hogy nincs meg, illetve ne tán látszol. Ha a szegényt így is bántsunk, akkor mi lenne akkor? Jó, nem csurkol a téletet, hogy bajaid van, aki nem tudom, hogy mi van, hogy bajaid van máma neked. Elkezdődik hajnába ordibálni. Nem megedett ordibálva, ilyen tudom, nem megedett ordibálva. Tudom. Tehát mi a fene bajaid van neked? Kendi bajom, ha kendi szokká. Nem érdekel volna tatas, hogy mit szól, otszor. Hát azt szorom, hogy mit szól. Nem érdekel, hogy mit szól, hogy azt szorom, hogy nincsen. Hogy azt szorom, mert össze kell raknom a biciklimet. És kell hozni vizet. Annyit érdemelnek. Mi a dolgoznak. Mi? Mi csak fél hét. Kifelé. Hova akartam, oda? Na, de mondd már meg, te Isten csapása! Nem beszélsz itt a félnormálos. Isten áldja még ezt a kurva rohadt életemet is. Ott van, keverjél, piszkos. Hol a lohadt faszába? Na, keverjél már, nem hol ott van? Nézze, mennyi szemét van! Keverjed, de mondom, hogy hol a lapát! Nem is kell, hogy megvegyem. Hát de hagyd azt a szemetet, nem hagyhatom ottan! Ott hagyhatod, ott nem érek. Ott engem. Hát, mindent ott hagyhatod. Rend, de vésődik be még a többi szarásodba. Nincs meg. Nem tudod hol hagytad el. Meg volt. Most már nincs. Megvan a lapátod. Nagyon szaladsz, Kanyi, mama? Ne? Nagyon szaladsz. Nem thank you. Nagyon for. Kevered? Nem keverem, hogy kell ilyen piszkos kézzel gondolkodni. Lezárjad a Húzz egy kicsit félre, majd mindjárt nagyon beteg vagy, hogy van-e? Nagyon. Ha menjen, tegyen le. Elgyőd a szarazat. Legalább akkor kipihenni magam, mire jön valaki. Aki mehet kapálni. Azt, hogy lehet csinálni. nagyon lüccsőzni. Vigyázzon, már lelacsolom, hogy ne foruljon. Máskor mindig leöntögeti, hogy ne foruljon, akkor most nem tudja, hogy le kell egy kicsit locsolni, hogy ne foruljon. Isten atyám, hogy ha hülye vagyok, akkor hülyének maradok. Na, majd most már nem forol. Mindig le tudja locsolni, jaj, ne foruljon. Jaj, most akkor ne foruljak, ne! Akkor tegyél bele a fát, hogy nekem igaz is elmenne. Ha nem, akkor majd elmegyünk az is. Teszek bele a fácskát. Mácskát. Kézzel áll, rakok be. Nem kell elraknod, a fedd van, de így vannak. Hadd már ide, nézd, baszogass már, ti is baszta még a gyűjtőt. Miért se felérem? Te hülye vagy? Akkor én nyári. Már ennyit járj, bald vagy, te idoldozhatod, hogy rám sok veszélyben. Mert én jól veszélyben. Ne vagy keveredünk, élek az enyet, hogy... Jó, van, igen, élek vagyok. Igen, de erre nem élek, hogy érdem. Van a másodok szorom. Mit előttel, amit hozta? Ha? Nem csempi bele, nem csempi. Nem csempi, ha abban csapjál bele. Hát teljesen megvan. Köszönöm, csak ezt a két szart és ezt azt akkor átütöm, hogy ne jut a kutas. A két szart is összekívánjatnak, nem a talicskát ezt összekönyöltem is sziapatom, hogy parancsolgassák. Mit gondoltam magadról? Tudás az észre. Hűnöm alap. Mostnak ezt. az az a farhek az ifjízre való? Én elviszítem magadnak, én így van. És akkor mennyit szolgáltatsz? Hozzá, azt mondom, akkor hozzom. kurva anyádat, kurva macska! Álltok fajzatokra, mit csináltatok? Hozok kenyeret, meg vizecskét. Szépen rökjöv a bokrácsa. El kell fényképezni. De nem szabad kis fia. Nem, így megyek átöltözkös kapucsot hagytam ki. Szemtelen. Azokat várom. Nem ahol megy az időm el, hogy figyelem, hogy maradjon inter, hanem egy nagy hülyeség. Az is befolyásolás már. Mi a faszom, a kocsakban megyünk? Macska vagy. Az a nincs. Az a mi az a macska. Thank you. magasságot. Thank you.